Luca 22, de la 1 la 6. Praznicul azimilor, numit Paștele, se apropia. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de norod. Dar Satan a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului, cum să-l dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. După ce le-a făgăduit că li-l va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Amin. Luăm loc. Săptămâna trecută am prezentat în mare capitolul 22 și acum vom relua pe paragrafe, pe secțiuni, capitolul acesta, numit de noi Paștele Păcătoșilor, pentru că a fost văzut și de aici și de sus cea mai neagră sărbătoare a Paștelor din istoria lumii. Această sărbătoare despre care vorbim acum, au mai fost praznice ale Paștelor, Domnul s-a mai urcat la Ierusalim de câteva ori la sărbătoare, însă de data aceasta, această sărbătoare a fost un întuneric beznă. În cartea profetului Isaia, în capitolul 9, Duhul Domnului a profețit prin Isaia și a spus, totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. A fost acoperită cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, însă Dumnezeu va face să răsară lumina în țara de dincolo de Iordan, în Galileea neamurilor. Și Ioan Botezătorul, evanghelistul Ioan spune în Ioan capitolul 1, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Întunericul era mai mare pe pământ acum decât oricând înainte. Niciodată pământul nu a fost atât de întunecat ca în perioada aceasta, ca în această săptămână despre care vorbim în această secțiune despre patimile împărăției. Este seara de joi, deci este către sfârșit săptămâna aceasta și cu cât înaintăm în această săptămână a patimilor, cu atât întunericul era și mai mare, până când a fost întuneric total. Și iată că și Iuda s-a întunecat treptat, a căzut în păcat și s-a afundat tot mai mult datorită acestui păcat fundamental, capital, care se numește iubirea de bani și este un păcat de moarte, iubirea de bani, pentru că Apostolul Pavel spune, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Cei ce s-au dedat la ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Omul acesta a ajuns să se străpungă complet, să-și pună capăt vieții și să moară într-un așa fel încât să fie cunoscută moartea lui și tragedia vieții și a morții lui de toți locuitorii Ierusalimului. Am spus că a fost cea mai întunecată sărbătoare a Paștelor pentru poporul evreu, pentru că Paștele era o sărbătoare a lor. Era cum este pentru noi, cum ar fi sărbătoarea națională, însă pentru ei însemna mult mai mult decât o sărbătoare națională, ziua în care Dumnezeu a scos oștile Israelului sau a scos poporul lui Dumnezeu din Egipt cu mână tare și cu braț întins. Cum Dumnezeu și-a întins mâna asupra Egiptului și cu mâna lui ne am putea imagina cumva că a smuls Dumnezeu de acolo, din Egipt, 2 milioane de oameni i-au luat cu mâna lui și i-au scos afară și i-a dus prin pustiul Arabiei către țara promisă, către țara Canaanului, așa cum a promis lui Avram cu peste 400 de ani în urmă. Sămânța ta va fi robită într-o altă țară timp de 400 de ani, dar după aceea mă voi îndura de ei și îi voi scoate și voi scoate un popor mare de acolo și îi voi scoate de acolo nu cu mâna goală, ci cu mari bogății. Și așa ceva nu s-a întâmplat niciodată în istoria lumii. Dumnezeu a făcut o lucrare unică cu acest popor, sărbătoarea, ziua aceea, seara aceea în care au ieșit și au ieșit repede din Egipt și egiptenii îi zoreau ca să iasă repede de frică, ca să nu piară cu toții. Și Dumnezeu a făcut ca inima egiptenilor să se deschidă față de israeliți și le-au dat daruri, le-au dat aur, argint, le-au dat haine, le-au dat de toate. Și au avut nevoie israeliții de toate aceste lucruri ca să poată să supraviețuiască în pustie 40 de ani. Ei nu știau că vor sta 40 de ani în pustie. Oricum, călătoria prin pustie poate presupunea, cred că erau destul 40 de zile ca să ajungă în țara Canaanului, însă iată că 40 de zile s-au transformat în 40 de ani, pentru că Poporul acesta chiar de la început s-a dovedit a fi încăpățânat tare la cerbice, cu gâtul înțepenit, adică nu are niciun fel de mobilitate, nu poate să vadă lucrările lui Dumnezeu. Spuneți pe niște oameni că merg ca lupul. Știți că lupul nu poate întoarce capul. Vede numai înainte. Nu are mobilitate la gât. Așa spune Dumnezeu despre poporul Israel, că e cu gâtul înțepenit și tare la cerbice. Și spune Ștefan, diaconul Ștefan, mai târziu, oameni tari la cerbice. După 4.000 de ani, după 2.000 de ani de la ieșirea din țara, din Egipt și strămutarea lor în țara Canaanului, după 2.000 de ani de istorie, Duhul lui Dumnezeu spune prin Ștefan același lucru despre acest popor, oameni tari la cerbice. Voi vă împotriviți Duhului Sfânt când? Întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Și mă gândesc un mesaj de felul acesta, dacă un om ca Ștefan s-ar ridica astăzi, cred că ar predica același lucru aici în România. Și ar spune, oameni tari la cerbice. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Voi puneți vârf păcatelor părinților voștri. Pentru că poporul acesta se împotrivește Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Se împotrivește Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Cum spuneam vineri, m-am uitat la poștă la felicitările de sărbători, rânduri de felicitări. Și le-am luat pe toate la rând și m-am uitat să văd. Găsesc pe una din ele cuvântul Iisus sau Hristos? Și n-am găsit pe niciuna. Plin de felicitări și de mesaje de sărbători, dar nimic despre Iisus. Păi ce sărbătorim? Nașterea lui Hristos, nu? Și unde e Hristos? De pe toate. Oamenii își trimit mesaje, își trimit felicitări, însă nimic despre Iisus. Astăzi vom medita la pregătirea pentru praznic, versetele 1 la 6. Am spus că era cea mai neagră sărbătoare a praznic, a Paștelor, pentru că acum au pus vârf păcatelor lor. Acum, când mielul lui Dumnezeu era prezent, când Ioan Botezătorul a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, când Fiul lui Dumnezeu era prezent între ei, când Dumnezeu însuși s-a coborât și a luat chip de rob, chip de om, la înfățișare a fost găsit ca un om și a venit și s-a făcut ca noi și a luat asupra lui păcatul nostru și blestemul nostru și neputința noastră și slăbiciunea noastră, spune în 2 Corinteni 13 că el a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. A fost răstignit ca om în neputința aceasta umană, le spune ucenicilor, vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. A flămânzit, a obosit, s-a supus slăbiciunii și în această slăbiciune a firii și a cărnii a fost răstignit pentru noi. Dar nu puteau să-l țină legăturile mormântului, așa cum a fost profețit, nu vei îngădui ca robul tău să vadă putrezirea. Și nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor. Cea mai întunecată sărbătoare a Paștelor s-a transformat în cea mai luminoasă zi a istoriei. De vineri seara până duminică dimineața, până în ziua din tâia săptămânii, când se lumina de ziua. Când Fiul lui Dumnezeu a înviat din morți, biruitor asupra morții, biruitor asupra păcatului, biruitor asupra întunericului, întunericul acesta, beznă, a fost biruit de lumină. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și a venit cea mai strălucitoare zi din istoria lumii, după cea mai întunecată zi din istoria lumii. A scris Tony Campolo o carte care se numește Este Vineri, dar vine duminica. În ziua de vineri a fost întuneric mare pe pământ și s-a întunecat zoarele la amiază. Și toți s-au speriat și n-au știut ce se întâmplă și s-au dat seama că ceva oribil s-a întâmplat în istoria lumii. Și ei au fost cu toții părtași la asta, că toți și-au bătut joc de Fiul lui Dumnezeu. Și trecătorii, și ostașii, și Pilat, și Irod. Și nu a fost nimeni acolo care să nu-și bată, mai puțin ucenicii Domnului Iisus Hristos și femeile care erau aproape de cruce și care au trecut prin cea mai mare suferință a vieților, împreună părtași cu Fiul lui Dumnezeu. Vineri. Și spun cei 12 Emaus, noi trăgeam nădejde că El va mântui pe Israel. Dar iată că acum sunt 3 zile de când s-au întâmplat toate aceste lucruri. Vedeți câtă apăsare, câtă depresie, câtă dezorientare, câtă dezamăgire lipsă de perspectivă, nu mai știu, acești oameni nu mai aveau un scop în viață, ucenicii care erau adunați împreună, mintea lor nu putea să înțeleagă aceste evenimente, nu-și mai puteau aduce aminte că Domnul le-a spus de cel puțin 3 ori că Fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor, dar va învia a treia zi. Ei nu mai puteau să-și aducă aminte de așa ceva. Mintea lor era copleșită de toate aceste evenimente, era vineri. Este vineri, dar vine duminica. Și a venit o zi de duminică în care îngerul le-a spus, bucurați-vă, nu e aici, nu este, de ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu e aici, ci a înviat. Și de atunci acest mesaj al învierii aduce speranță celor care sunt în întuneric și în umbra morții. Pentru că întunericul care era atunci este prezent și acum. Nu așa la scară planetară, dar întunericul prezent în inimile oamenilor. Inima le este întunecată de păcat. Și acest mesaj al învierii Fiului Dumnezeu, al biruinței luminii asupra morții, al biruinței vieții asupra morții, al biruinței dreptății asupra păcatului, răsună de 2000 de ani și aduce lumină și lumina continuă să lumineze în întuneric și întunericul nu poate să o biruiască. Pregătirea pentru praznic. Praznicul azimilor, numit Paștele, se apropia. Ca fiind cea mai mare sărbătoare a iudeilor și pregătirile erau cele mai mari pentru sărbătoarea aceasta. Și noi vorbim de pregătirea pentru praznicul azimilor, pentru praznicul Paștelor. Acum noi ne aflăm în pregătirile pentru sărbătoarea nașterii, pentru Crăciun. Toată suflarea se pregătește pentru Crăciun. Se potrivește cumva pasajul acesta, pentru că ei făceau cele mai mari pregătiri pentru sărbătoarea Paștelor. Și lumea creștină astăzi face cele mai mari pregătiri pentru sărbătoarea Crăciunului, nu pentru sărbătoarea Paștelor. Crăciunul a devenit o sărbătoare foarte comercială, cea mai comercială sărbătoare dintre toate sărbătorile care există în lume. În unele țări industrializate, pregătirea pentru Crăciun începe de la jumătatea anului, din vară. Din vară încep să apară deja reclame și produse care să te pregătească pentru luna aceasta, pentru luna cadourilor, pentru sărbătoarea aceasta și toate sunt destinate aceluiași scop, consumul. Să se consume, adică pe ei nu interesează așa de mult cât consumăm noi, dar interesează să cumpărăm. Putem să facem ce vrem noi cu ce cumpărăm, putem să aruncăm la tomberon. Dar important este să cumpărăm ca ei să câștige. Totul se transformă într-un izvor de câștig. Și s-a comercializat atât de mult și s-a extins atât de mult și s-au inventat tot felul de noi lucruri care să fie ceva nou, să nu mai fie tot cum a fost, oamenii totdeauna să aibă câte ceva nou și vin unii acum cu braz, nu mai trebuie să cumperi brad de Crăciun în fiecare an, să tot dai bani, să faci un brad pe viață. Cumperi un brad pe viață, dai bani odată și îl ai când vrei. Poți să-l pui și în iulie, poți să-l pui și în decembrie, poți să-l pui pe casă, poți să-l pui jos, poți să-l pui în curte, că bradul ăsta nu moare niciodată, că e artificial. Ei, așa e și sărbătoarea artificială, cum este și bradul de plastic și sărbătoarea de plastic. Am văzut și biserici în care sunt flori de plastic. Și pun flori de plastic, e mai comod. Nu-i mai comod să pui flori de plastic? Că ăstea nu trebuie să le dai apă, nu trebuie să le dai îngrășământ, nu trebuie să le cureți frunzele de pureci, nu trebuie să ai grijă de ele, să vezi că s-au îngălbenit și că e bolnavă floarea și să o îngrijești. Nu, n-ai nicio treabă cu ea. O cumperi odată și o ai pe viață și o pui acolo. Da, dar parcă nu miroase așa, parcă n-are nimica, n-are nură. Atunci ca să miroase, mai cumperi un parfum și dai pe ea cu parfum. Și am văzut flori de plastic în biserică parfumate, dat cu parfum, pe ca să răspândească o mireasmă acolo. Hey, în final, e moarte. Tot parfumul e mort, floarea e moartă. Cred că e mort și cel care dă cu parfum pe ea. Și lumea devine foarte comodă. Și lumea vrea să-și facă viața din ce în ce mai ușoară și recurge la tot felul de mijloace artificiale ca să-i facă viața mai comodă, mai confortabilă, mai ușoară, să aibă plăceri mai mari, să aibă timp mai mult ca să cheltuiască în plăceri. Că de aceea reclamele ne bombardează cu tot felul de lucruri, asta o să-ți revoluționeze viața. Fără asta nu mai poți trăi. Uite, pune asta, ia mașina asta, cumpără și mașina aia altă, folosește-o și pe asta, să vezi cât timp economisești. Și oamenii tot cumpără. De când se tot fac reclame, oamenii tot cumpără și tot înlocuiesc mașini și au tot mai multe mașini electrice și electrocasnice în casă. Și acum să vezi, tăi, ce bine, uite, e plin de mașini aici în jurul meu, acum am timp, mă pun pe fotoliu și iau Biblia și citesc și am timp să mă rog, acum am ceasuri în fiecare zi să citesc, să mă rog, să cântăm împreună. Ați văzut așa ceva? Nu există așa ceva. Deci timpul ăsta liber pe care ți-l promite nu apare niciodată. Deci cu cât sunt mai multe, cu atât ești mai aglomerat, cu atât ești mai stresat și nu apare acest timp liber niciodată și omul este din ce în ce mai ocupat și din ce în ce mai stresat și din ce în ce mai bolnav. Pentru că deja la momentul acesta se pare că depresia devine boala întregului pământ și că depășește ca procent orice altă epidemie sau pandemie care există pe globul pământesc. Spuneau cei de la BBC în urmă cu vreo 2 ani că deja unul din patru suferă de depresie gravă. Adică de o depresie care produce tulburări de comportament. Un sfert din semenii noștri, așa aveau un reportaj. Unul din patru, 100 aici, 25. Deci 25 dintre noi deja luat-o mintea în altă parte, luat-o rază. Dar nu se mai comportă normal, din cauza condițiilor de mediu în care trăim. Se pregăteau foarte mult pentru sărbătoare, dar nu se pregăteau pentru cel care reprezenta sărbătoarea, pentru cel care a dat sărbătoarea, pentru cel care a poruncit sărbătoarea. În Levitic, capitolul 23, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise și a spus: iată sărbătorile Domnului și iată cum să prăznuiți sărbătorile Domnului. Și sărbătoarea era a Domnului, Paștele erau Paștele Domnului, toate sărbătorile erau ale Domnului, nu putea fi sărbătorite în orice mod, Dumnezeu a dat indicații foarte clare, prescripții foarte clare pentru fiecare sărbătoare și foarte stricte. Pentru că fiecare sărbătoare avea în ea o mare încărcătură spirituală. Fiecare din sărbătorile poruncite de Dumnezeu, erau vreo 7 de toate, însă erau 3 mari sărbători, 3 praznice mari, la care toți bărbații din Israel trebuiau să se înfățișeze la templu și să vină să sărbătorească acolo, la templu din Ierusalim, la locul pe care l-a ales Dumnezeu. Era sărbătoarea Paștelor, era sărbătoarea Cinzecimii și era sărbătoarea Săptămânilor sau la sfârșitul Secerișului, cum am avea noi sărbătoarea Roadelor în toamnă târziu. Deci aceste trei sărbători mari în care toți bărbații trebuiau să vină la Ierusalim și să sărbătorească aceste sărbători. Toate sărbătorile, toate cele 7, că mai erau și altele, era ziua ispășirii, erau azimile care se sărbătoreau împreună cu sărbătoarea Paștelor, era o zi, dar sărbătoarea azimilor era 7 zile și împreună erau aceste două sărbători legate. Toate aceste sărbători aveau o mare semnificație și o mare încărcătură spirituală. Toate acestea arătau spre viitor. Și când toate aceste sărbători arătau spre viitor, și știți că la sărbătoarea Paștelor ei trebuiau să fie cu încălțămintea seara, între cele două seri, noaptea, sărbătoreau Paștele, ei trebuiau să fie cu încălțăminte în picioare, să aibă toiagul în mână și să aibă mijlocul încins. Nu spune mai târziu, parcă Apostolul Petru, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse? Și, adică să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să vină. Oamenii aceștia erau în așteptare și prin felul în care sărbătoreau sărbătoarea, arătau că așteaptă ceva, așteaptă pe cineva, așteaptă ca cineva să vină. Ei erau pregătiți de plecare, erau pregătiți de călătorie, cum ar însemna și pentru noi astăzi pregătirea pentru sărbătoare. Ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să vină. Niște oameni pregătiți de călătorie. De ce călătorie? De cea mai mare călătorie a vieții. Că oricând poți să pleci în această călătorie fără întoarcere. Și să fii pregătit pentru această călătorie, pentru că este cea mai mare și cea mai importantă călătorie pe care o ai de făcut. Dacă pleca sora în Spania sau altcineva pleacă în altă parte, pleacă în Canada, face pregătiri, nu? Deci pleci departe. Dacă pleci pe o perioadă mai lungă de timp, trebuie să faci pregătiri și mai mari. Trebuie să-ți rezolvi problemele toate aici, să vezi ce faci cu casa, să rezolvi cu facturile, cu tot. Să vezi ce lucruri îți iei cu tine, să vezi ce bani pentru bilet, bani de buzunar. Deci sunt multe lucruri de rezolvat, analize, tot felul, multe pregătiri. Poți să ia 6 luni de zile de pregătire, o plecare în Canada, de exemplu. De exemplu, fratele Ilie, când vine. Ce înseamnă o plecare la 1000 de kilometri pentru câteva luni de zile. Dar nu în Canada, nu în Australia, nu în America, ci pleci în cer sau în eternitate. Și pleci pentru totdeauna. Dacă pentru așa o călătorie e nevoie de așa multe pregătiri, în condițiile care sunt aici, pentru cea mai mare, pentru cea mai importantă călătorie a vieții, de cât timp credeți că e nevoie de pregătire? De toată viața ai nevoie de pregătire. Toată viața trebuie să fie o pregătire. De aceea, sărbătorile acestea și pregătirile care se făceau pentru praznic arătau spre o perioadă viitoare, arătau că cineva urmează să vină, cineva care a fost prorocit, despre care Dumnezeu a spus lui Moise, că Domnul Dumnezeul tău va ridica din mijlocul fraților tăi un proroc ca tine sau un proroc ca Moise și de el trebuie să asculte toți. Oricine nu va asculta de acest proroc să fie nimicit cu desăvârșire din mijlocul poporului Dumnezeu. Deci ei așteptau. Și dacă citim la începutul Evangheliei, la vestirea lui Ioan Botezătorul sau vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul, când s-au întâmplat acele lucruri neobișnuite, ieșite din comun, în acel ținut muntos al iudeii, în familia lui Zaharia și a Elisabetei, un preot, o familie de preoți, înaintați în vârstă, spune acolo că poporul era, tot poporul era în așteptare. Poporul era în așteptare și de multă vreme poporul era în așteptare și așteptau pe cineva să vină. Iată că cel pe care îl așteptau a venit. Însă a venit într-un mod neașteptat, de neimaginat pentru cei mai mulți dintre ei, necunoscut de cei mai mulți dintre ei, nici aceștia care se pregăteau de sărbătoare nu-l cunoșteau. Și până la urmă, sărbătoarea care era sărbătoarea lui, era sărbătoarea Domnului și Domnul era prezent aici. La sărbătoarea Domnului, Domnul pe care îl așteptau era aici și iată că Domnul este dat în mâinile lor de unul care era cu el împreună, de unul care mânca cu el din același blid. Acesta îl vinde acestor dușmani ai lui Dumnezeu și cel pe care îl așteaptă să vină să-i mântuiască, eliberatorul, ei îl iau și îl omoară. Puteți să vă dați seama? Noi așteptăm pe cineva care să ne elibereze. Noi așteptăm un profet, după cum Dumnezeu a promis lui Moise, și de mii de ani poporul acesta așteaptă și noi așteptăm și iată că el este prezent aici, el care poate să ne dea viața, să ne elibereze și noi facem tot ce ne stă în putință ca să-l dăm la moarte. Ce întuneric mare putea să fie în Israel și ce întuneric mare putea să fie în mințile acestor oameni. De peste 400 de ani n-a mai fost nicio profeție în Israel. Dumnezeu i-a abandonat și i-a lăsat în acest întuneric, n-a mai existat niciun fel de descoperire, nu mai exista niciun fel de lumină, nu mai exista niciun fel de mărturie și iată că s-a ridicat Ioan Botezătorul. Puteau să se gândească acești oameni, uite s-a ridicat un proroc, câți știau că Ioan Botezătorul e proroc? Tot norodul. Lui Irod era frică de Ioan Botezătorul pentru că tot norodul îl socotea proroc. Iată că după 400 de ani de tăcere, Dumnezeu a vorbit din nou acestui popor. Și faptul că Dumnezeu ne vorbește din nou, acum trebuie să le dea de gândit tuturor, că Dumnezeu are o mare lucrare de făcut. După 400 de ani în care Dumnezeu n-a mai vorbit prin proroci, cum spune Epistola către Evrei, că Dumnezeu a vorbit în vechime în multe rânduri și în multe feluri prin proroci, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Însă înainte de a ne vorbi prin Fiul, a venit Cel antemergător Fiului. A venit Cel pe care îl voi trimite înaintea feței mele, ca să spună, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Și Ioan Botezătorul propovăduia acest mesaj și ei puteau să recunoască în predicarea lui Ioan Botezătorul că venirea lui Mesia, venirea lui Hristos este foarte aproape. Și nu numai atât, că Dumnezeu nu i-a lăsat așa să dibuiască ei cine va fi Mesia din mulțimile de oameni care s-au botezat și au venit la Ioan să fie botezați în râul Iordan. Ioan Botezătorul însuși a mărturisit, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aceasta era așteptarea lor și împlinirea așteptărilor. Însă ei au continuat pregătirile ca și părinții lor, s-au pregătit pentru sărbătoare cum s-au pregătit și părinții lor, au transformat sărbătoarea Domnului în sărbătoarea lor. Au descărcat-o de orice fel de semnificație spirituală pentru că nu le plăceau cuvintele lui Dumnezeu. Fariseilor, bătrânilor, cărturarilor, nu le plăceau cuvintele lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a venit și a predicat botezul pocăinței în pustia Iudeii. Și au venit și farisei ca să fie botezați cu botezul pocăinței. Însă Ioan Botezătorul i-a oprit. I-a oprit de la botez și le-a spus, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Și astăzi vin mulți ca să fie botezați, ca și acești pui de năpârci în urmă cu 2000 de ani. Însă diferența între ziua de astăzi și situația de acum 2000 de ani este că nu mai este nimeni care să-i oprească. Nu mai este nimeni care să-i întoarcă înapoi. Nu mai este nimeni care să aibă descoperirea Duhului Dumnezeu. Nu mai există niciun proroc, niciun profet, nicio descoperire care să-i întoarcă înapoi de la botez să le spună pui de năpârci, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Pe cine vreți să înșelați? Pui de năpârcă, pui de viperă. Foarte periculos, nu? Că dintr-un pui de năpârcă crește o năpârcă până la urmă, care va face foarte mult rău. Faceți fapte vrednice de pocăința, de pocăința voastră. Înainte de un botez, cineva întreabă pe cei care își dădeau acordul ca să fie botezați, cei care depuneau mărturie pentru botez. Recent, foarte recent. Întreabă cineva din cei prezenți acolo, spuneți-mi, de ce acceptăm noi pentru botez oameni nenăscuți din nou? De ce botezăm pe oricine? Așa că oricine vine aici cu orice fel de interes ar avea, nici nu Nu putem, nu ne lămurim cu absolut nimic că s-a întâmplat ceva cu acest om. Are el un interes al lui pentru care vrea să devină membru aici în biserica asta. De ce botezăm noi pe oricine așa, și pe oricine care nu e născut din nou? La care nimeni n-a știut să răspundă. De ce botezăm? Ne bucurăm de fiecare care vine. Crește numărul bisericii, crește biserica, crește contribuția financiară. Ce știu eu ce gânduri în mintea fiecăruia. Însă este mare nevoie de discernământ spiritual. Pentru că dacă n-a existat discernământ spiritual, acești oameni l-au dat la moarte pe Hristos. Ce cuprinde această pregătire? Este o presimțire. Întâi, paznicul azimilor numit Paștele se apropia. Și când evanghelistul Luca scrie aceste cuvinte, ne arată că se apropie ceva important. Praznicul azimilor numit Paștele se apropia. Se apropia sărbătoarea. Este un fior al sărbătorii. Se transmite întotdeauna un fior al sărbătorii și dacă sărbătoarea este mare și dacă tot poporul sărbătorește și dacă sunt pregătiri mari pentru sărbătoare, parcă și fiorul este mare. Vrem, nu vrem, ne cuprinde și pe noi fiorul acesta al sărbătorii. Mergând pe stradă, așa, mediul în care trăiești, te cuprinde așa un fior al sărbătorii. Și îți place, și cântările îți plac, și colindele îți plac, și luminile de pe stradă îți plac și mergi pe stradă și ce urât am podobit strada asta, mergi pe alta, uite ce frumos e aici, ce frumos e pe strada asta, parcă te simți altfel, cineva așa cu bun gust, așa au aranjat lucrurile toate într-un anumit fel. Praznicul azimilor numit Paștele se apropia. Există o presimțire prezentă acum, că ei așteptau Paștele, Paștele se apropia. Există o așteptare pentru poporul lui Dumnezeu și trebuie să existe o presimțire spirituală. Nu cauzată de lumini și de brazi și de obiceiuri, ci o presimțire spirituală cauzată de niște semne. De niște semne ale sfârșitului. Trebuie să existe o presimțire și un sentiment interior și o intuiție și o cunoaștere interioară a vremurilor în care trăim. Domnul îi mustră pe farisei și le spune: fața cerului și a pământului știți să o deosebiți. Vremea aceasta, cum de n-o deosebiți? Și Domnul le-a dat semne și am văzut semne ale sfârșitului. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, uitați-vă pe coloana cealaltă, versetul 28. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvia voastră se apropie. Paștele iudeilor se apropia. Praznicul azimilor numit Paștele se apropia. Izbăvirea voastră se apropie. Și noi suntem niște oameni care așteaptă. Și ei așteptau sărbătoarea. Niște un sentiment de presimțire a evenimentului, al cel mai mare eveniment al istoriei care va avea loc, și anume revenirea Fiului Dumnezeu. Lucrurile acestea au început să se întâmple. Domnul le-a spus acum 2000 de ani, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă ridicați privirea sus. Astăzi, pentru noi, ar suna, au început să se întâmple lucrurile acestea. Nu le vedeți? Uitați-vă împrejur, nu vedeți că toate aceste lucruri au început să se întâmple, că multe din ele s-au întâmplat și altele se întâmplă sub ochii noștri. Ce e de făcut? Cum să aștepți venirea Domnului? Cum să te pregătești? Să vă ridicați privirea sus, pentru că izbăvirea voastră se apropie. La sărbătoare, la pregătiri, privirea se îndreaptă împrejur, nu se îndreaptă în sus. Pregătirea pentru sărbătoare trebuie să fie o pregătire a inimii. Pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu, a venit și a intrat în templul lui Dumnezeu. Am văzut că a venit în cetate, în Ierusalim, a plâns pentru ea și apoi a intrat în templu. Și Fiul lui Dumnezeu este Cel care vine și intră în inimă. Sărbătoarea este adevărată și a atins dimensiunea ei și scopul ei atunci când Fiul lui Dumnezeu, când Domnul sărbătorii a venit și a intrat în inimă. 2. Premeditare, versetul 2. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, că se temeau de norod. Căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, se temeau de norod. N-au vrut să o facă acum. În altă evanghelie spune că ei au zis nu în timpul praznicului, că se temeau de norod, să nu se facă tulburare în norod, pentru că tot norodul asculta cu plăcere. Dacă îl vom prinde, dacă vom pune mâna pe el în timpul praznicului, vor fi mulțimi de oameni aici la Ierusalim. Și se va produce o răscoală, o mare tulburare aici, vor veni romanii, ne vor nimici pe toți, nu în timpul praznicului. Deci era ultima posibilitate, aproape că nu exista posibilitatea asta pentru ei ca să pună mâna pe el și să-l omoare în timpul praznicului. Pentru că era cel mai rău timp după gândirea lor și după gândirea noastră a oricărui om, timpul praznicului, când toți bărbații din Israel vin să sărbătorească praznicul la Ierusalim, acum să pui, toți îl caută pe învățătorul. Pentru că el a umblat prin toată Iudeia, prin Galileea, prin Samaria, au umblat și au făcut bine și au vindecat și mulțimi de oameni îl urmau. Iată că acum mulțimile acestea toate vor fi la Ierusalim și toți vor întreba de el și toți vor dori să-l asculte și să-l vadă și vor veni mulți care sunt bolnavi și care vor vrea să fie vindecați. Dacă acum punem mâna pe el, se va produce răscoală și va fi rău pentru noi toți, nu în timpul praznicului. Însă planul lui Dumnezeu era tocmai praznicul. Praznicul nu mai era al Domnului, era praznicul lor. Ei se temeau să nu se întâmple o răscoală în timpul praznicului. Praznicul însemna să sărbătorească pe Dumnezeu, pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Praznicul trebuia să fie bucurie, prilej de bucurie. Însă oamenii aceștia erau foarte preocupați de templu, de slujba la templu, de ritual, de religie, de formalismul în care erau prinși cu toții. Căutau în mijloc cum să omoare pe Iisus, că se temeau de norod. În mod premeditat voiau să-L prindă pe Iisus. N-au fost duși în eroare de cineva. N-au fost înșelați de cineva. Ei căutau cum să omoare pe Iisus, cum să pună mâna pe Iisus, că se temeau de norod. În mod premeditat oamenii păcătuiesc. În mod premeditat oamenii îl dau pe Iisus la moarte. În mod premeditat și astăzi oamenii îl dau pe Iisus la moarte. La sărbătoarea Crăciunului, la sărbătoarea Paștelor, la toate marile sărbători. În mod premeditat îl dau pe Iisus la moarte. Ei fac planuri în mintea lor, fac planuri cu mult timp înainte. Fac planuri pentru ziua sărbătorii. Că vă spuneam de... Pe de o parte există o parte spirituală, o parte religioasă în care se pregătesc, postesc, se spovedesc, nu? Înainte de sărbătoare, o perioadă de post, de abstinență, o perioadă de, poate de smerenie, de spovedire... Spovedanie, te duci la preot, stai de vorbă, îi spui unele lucruri, îți ceri iertare, dar este așa o ipocrizie și așa o dualitate, pentru că chiar în perioada asta în care oamenii se pregătesc, ei fac planuri pentru ziua sărbătorii, care trebuie să fie apogeul, ziua cea mare a praznicului, trebuie să fie încununarea sărbătorii, de fapt, încununarea sărbătorii se dovedește a fi o încununare a păcatului. Ei fac planuri dinainte, fac pregătiri dinainte, în săptămâna următoare, să vedeți ce pregătiri, să vedeți ce se întâmplă, vă spuneam, să o să deschidă magazinele 24 de ore pe zi, ziua și noaptea, să te poți duce oricând și să poți cumpăra oricât și să se consume cât mai mult, vedeți ce pregătiri? Și pregătirile acestea îl dau pe Iisus la moarte. Căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus. Pe măsură ce se apropie sărbătoarea, se produc dezlegări, omul este eliberat de una, de alta, poate să înceapă să mai mănânce și asta, și mai mănâncă și asta, și mai mănâncă încă ceva, și se pregătește pentru ziua sărbătorii, pentru că atunci se poate mânca tot. Și Domnul spune, vegheați, dar tot timpul și rugați-vă să aveți putere să scăpați de aceste lucruri. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Ziua praznicului a venit fără veste asupra lor. Sărbătoarea a venit fără veste asupra lor, deși ei știau că e sărbătoare, se pregăteau pentru sărbătoare, însă iată că la sărbătoare l-au omorât pe Domnul, pe stăpânul sărbătorii. Și de atunci, de 2000 de ani, oamenii îl omoară pe Hristos și îl persecută pe Hristos la sărbătoare. La marile sărbători se produc cele mai multe violențe, cele mai multe crime, cele mai mari păcate. Pentru că oamenii transformă sărbătoarea într-o zi de desfrâu. În pustie, vedeți, fără prezența lui Dumnezeu, fără profet, fără omul lui Dumnezeu, fără o voce din partea lui Dumnezeu, fără autoritatea lui Dumnezeu, poporul devine fără frâu. Și așa este poporul fără frâu. Pentru că Moise era pe munte și stătea de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu scria poruncile cu degetul lui Dumnezeu, cu foc, pe piatră. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara robiei, cu braț tare, cu mână întinsă. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și în timp ce degetul lui Dumnezeu scria pe piatră, cu foc, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, poporul de jos din vale spuneau, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, că omul acesta, Moise, nu știm ce s-a făcut cu el. Și Aron cere, dați argint, dați cercei, dați bijuteriile, dați brățările, dați verigile de la nas, aurul, argintul. Se gândea, poate gândea Aron, voi mai amâna cumva nelegiuirea acestui popor. Până la urmă va coborâ Moise de pe munte și va face el rânduială aici cu poporul acesta încăpățânat, că nu știu ce să mă fac cu el, că viața era în pericol și lui Aron. Nu se aștepta Aron ca să dea cercei din urechi, să dea verigile de la nas, să dea brățările de la mână, podoabele lor. Păi uitați-vă cât ce greu renunță o femeie la podoabele, câți bani dă pe ele, nu? Și cum, chiar așa le dăm să le arunce Aron în foc să facă un vițel acolo. Păi, dar ăsta ale mele, uite ce frumos, asta m-a costat o avere, brățara asta, sau cercei astea, sau ce știu eu ce mai fac. Acum, numai cerceii de la urechi și veriginas, acum au început să apară și veriginas, cum aveau și ei atunci, aveau și pe la picioare băgate, de zorneau și la picioare, tot, pe toate părțile, pe unde se putea. Și vedeți că astăzi... Nici nu vă spun ce se întâmplă astăzi, că știți ce se întâmplă. Și la ce operații și la ce chinuri se supun tinere, adolescente, ca să pună podoabe pe ele, să agațe aur și argint. Și se gândea Aron, cu siguranță nu vor renunța la astea. Că foarte greu renunță cineva la ele. Dar, spre surprinderea lui, au fost gata să renunțe și la astea, pentru că așa de mult doreau ei o sărbătoare acolo în pustie, că de atâta vreme nu au avut sărbători, și le-au luat și au făcut vițelul și Aron spune, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Însă n-a fost deloc în cinstea Domnului, că fă de un Dumnezeu să meargă în care Domn acum? Că erau doi. Era Dumnezeul adevărat care i-a scos din țara Egiptului și iată că mai a apărut încă unul. Făcut cu ce? Cu aurul și cu argintul nostru, cu bogățiile noastre. Cu ce? Cu lucrurile noastre, cu podoabele noastre. S-a făcut încă un Dumnezeu aici, un vițel frumos, bătut cu ciocanul, lustruit. Și mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Poporul s-a sculat, poporul s-a așezat să mănânce și să bea. Vedeți de ce mâncarea și băutura ne cufundă, așa, ne întunecă mintea, ne întunecă spiritul. Nu mai poți să vezi semnificația, dimensiunea spirituală, nu mai poți să te bucuri de adevărata bucurie. Ți se dă un surogat, ți se dă ceva fals, ți se dau flori artificiale, ți se dă mâncare care te omoară și nu poți să-ți dai seama de fapt ce se întâmplă cu tine și în ce fel de mediu trăiești și să vezi că totul este fals, că totul dintr-o dată se stinge și dispare ca și cum nici n-a fost înainte, ca o cometă care apare și dispare. Poporul s-a așezat să mănânce și să bea și apoi s-au sculat să joace. Și spune mai târziu că poporul a ajuns fără frâu, pentru că Aron îl făcuse fără frâu. Aron le-a dat mijlocul prin care să devină fără frâu. În mod premeditat căutau cum să omoare pe Iisus. Și această premeditare continuă. Oamenii știu ce fac și fac în mod intenționat aceste lucruri. 3 prileji. Versetul 3. Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. A venit și prilejul. Și diavolul oferă prilej. Oferă prilej să pui mâna pe Iisus. Îți oferă prilejul să-l dai la moarte. I-a oferit prilejul lui Saul din Tars să-l pregonească pe Fiul lui Dumnezeu. Saule, de ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Avea scrisori de la mari preoți, de la preoții cei mai de seamă, că dacă va găsi de unii să ia, să-i bage în temniță, să-i bate și așa mai departe. Și cu scrisorile acestea, cu aprobările de la marele preot, era pe drum către Damasc. Diavolul oferă prilej. Oferă prilej să-l dai la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Oferă prilej să te identifici și tu cu acest Paște al păcătoșilor, cu această sărbătoare a păcătoșilor și să sărbătorești sărbătoarea la fel ca și păcătoșii. Diavolul oferă prilej. Dar Satana a intrat în Iuda. Și prilejul acesta poate să apară oriunde și oricând și se poate întâmpla oricui. Pentru că știți când a intrat Satana în Iuda? N-a intrat Satana în Iuda când umbla pe undeva și fura, scotea din pungă. S-a ascundea de ceilalți și când lua banii din pungă, o parte punea pentru el, că spune Evanghelistul Ioan, ca unul care ținea punga, lua el ceea ce se punea în ea. Banii erau pentru ei, pentru tot grupul, să-i administreze și el lua bani din pungă. Nu atunci când s-a ascuns de ceilalți, că se ascundea bine și știa cum să facă, că ei n-au știut, 3 ani n-au știut că omul acesta fura din visterie. Nu atunci a intrat Satana în Iuda. Satana a intrat în Iuda chiar în cel mai sfânt ceas al părtășiei lor, când Fiul lui Dumnezeu s-a așezat la masă cu cei 12 și a luat ștergarul și a început să le spele picioarele și a și înștiințat și le-a spus, adevărat vă spun că în noaptea asta unul din voi mă va vinde. Și el deja a făcut planul înainte. Și Iuda s-a dus la mari preoți, la bătrânii norodului, aceștia au făgăduit bani, Iuda s-a bucurat și căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor. Încă nu era Satan în el când a făcut planurile. Însă, în seara cinei, atunci când Iuda a luat bucățica, că unii întrebau, cine, Doamne, cine este? Cel căruia îi voi întinde bucățica. Și când i-a întins bucățica și a dat-o lui Iuda, spune Scriptura, când a luat Iuda bucățica, a intrat Satana în Iuda și a ieșit afară și era noapte, era întuneric. Când Satana intră în cineva, este noapte, este în întuneric, nu mai știe ce se întâmplă cu el. Spune în 2 Petru, capitolul 1, cine nu are aceste lucruri, cine nu are aceste lucruri importante ale împărăției lui Dumnezeu, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. A trecut și Iuda prin botezul pocăinței. Însă a ieșit afară noapte, Satana a intrat în el, s-a cufundat în într-un întuneric beznă, n-au mai știut ce face. A venit cu aprozii, a venit cu ostașii, au venit noaptea cu torțe să lumineze noaptea, să-l vadă pe Fiul lui Dumnezeu, cel pe care îl voi săruta eu, acela este. Vedeți, sărutările unui vrăjmaș, spune Solomon, sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Iuda, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului sau ce ai de făcut? Fă repede. Urmează planul, versetul 4. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpeteniile străjerilor templului cum să-l dea în mâinile lor. A făcut un plan. A făcut și un plan. Și cât de mare putea să fie întunericul în mintea lui Iuda, tot cu gândul la bani și cu gândul la câștig. Pentru că aceștia i-au promis bani. Și el, cum era deja legat de bani până acum, dintr-o dată 30 de arginți însemna ceva pentru Iuda. Dintre ei 30 de arginți dintr-o dată, fără niciun fel de muncă. Uite, preoții îți dau 30 de arginți. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. 5 pact. Au făcut un târg, o învoială. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. Și iată că banii, rădăcina tuturor relelor, iată că banii devin și rădăcină a vânzării Fiului lui Dumnezeu și al împlinirii planului lui Dumnezeu prin care Fiul lui Dumnezeu este dat la moarte. Mi-au socotit prețul, spune în cartea profetului Zaharia. Și prețul a fost 30 de arginți, era prețul unui rob. A fost evaluat cu prețul unui rob. Și Iuda l-a vândut pe Fiul lui Dumnezeu la prețul unui rob. Și spunea în lege că dacă cineva vinde pe un om, să fie pedepsit cu moartea. Și urmează din nou prilej, un prilej nimerit, versetul 6. În versetul 3 era un prilej oferit. Satana a intrat în Iuda. Satana i-a oferit un prilej lui Iuda. Și acum, după ce Satana i-a oferit un prilej, urmează un alt prilej, un prilej nimerit. Pentru că Iuda aștepta un prilej nimerit. După ce le-a făgăduit că li-l va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit. Să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Un prilej oferit și un prilej nimerit. Domnul a spus, este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire. Dar vai de acela prin care vine. Aici a venit prin Satana, dar a venit prin bani. Și au venit prin preoții cei mai de seamă care au oferit bani. E cu neputință să nu vină, dar vai de acela prin care vine. Dar e și vai de acela care păcătuiește. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Că prilejuri vin, e cu neputință să nu vină. E vai de acela prin care vin, dar este și vai de acela prin care păcătuiește. A fost vai de preoți? A fost vai de ei. A fost vai și amar de Iuda? A fost vai și de Iuda. Căutau un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor. Și, deci sunt șase. Șase aspecte ale pregătirii pentru praznic. Șase, le spuneam că este o nedesăvârșire totală. Șase este un semn al nedesăvârșirii, un semn al răului, un semn al fiarei. Un șase, repetat de trei ori, dă o desăvârșire a nedesăvârșirii, cum îl găsim în final, la sfârșitul istoriei, și semnul și numărul numelui ei este 666. Cine citește să înțeleagă că este un număr de om, spune Scriptura. Găsim această dimensiune spirituală de 6 și aici, în pregătirea acestor oameni pentru praznic. De aceea era praznicul păcătoșilor, pentru că ei niciodată nu ajung la 7. Ca să ajungă la 7, trebuia să mai adauge ceva. Sigur că erau toate negative aceste 6. Și 6 negative adunate dau un negativ și mai mare decât toate. Că dacă se adună 6 negative, dau un negativ și mai mare. Însă negativul și minusul acesta enorm pe care l-au adunat ei în pregătirea pentru praznic se putea transforma în cea mai mare binecuvântare și pentru Iuda și pentru preoți. Dacă ajungeau la 7, dacă ajungeau la Domnul Sărbătorii, dacă ajungeau la mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci în 6 etape, în 6 pași au adunat foarte multă nelegiuire și foarte mult păcat și multe planuri păcătoase. Dacă ar fi ajuns la Fiul lui Dumnezeu, Iuda l-a dat în mâinile lor. Dacă ar fi ajuns la Fiul lui Dumnezeu să-și ceară iertare, ce credeți? Ce se întâmpla cu sărbătoarea? Ce se întâmpla cu Iuda? Cu siguranță că era mântuit, nu? Cu siguranță că primea iertarea Fiului lui Dumnezeu, pentru că și tâlharul de la dreapta a primit-o și toți care s-au întors la Dumnezeu cu pocăință, toți cei care l-au găsit pe Fiul lui Dumnezeu și l-au descoperit pe Domnul Sărbătorii în sărbătoare și în praznic, toți aceștia au fost mântuiți. Însă lipsea exact esențialul din sărbătoarea lor. Implicația este perfidie. Căuta să dea pe Iisus în mâinile lor fără știrea norodului. Adică pe ascuns, pe la spate. Dușmanul te lucrează pe la spate. Căuta să dea pe Iisus în mâinile lor fără știrea norodului. Se ferea și el de norod și ei se fereau de norod și sigur că se ferea de Iisus, se ferea de ucenici și așa mai departe. Nu era prezent acolo la rugăciune în seara de joi. Iisus a dus dincolo de pârâul Chedron, într-un loc îngrădit, într-o grădină, într-un loc de rugăciune și mergea de multe ori în locul acela. Și ce important, Ioan 18:1, de multe ori mergea acolo. De câte ori trebuie să mergem la rugăciune? De multe ori. Dacă Fiul lui Dumnezeu a mers de multe ori cu ucenicii la rugăciune și noi trebuie să mergem de multe ori. Iuda de câte ori a mers? Știa locul, nu? A mers el. Dar de multe ori? Nu a mers de multe ori, a mers de puține ori. Și dacă mergi de puține ori, îl știi locul acela. Dar nu te ajută la nimic. Dar dacă mergi de multe ori, dacă stăruiești în rugăciune, dacă veghezi, atunci te va ajuta. Că noaptea asta Domnul spune, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Au mers de multe ori acolo. Și acum au nevoie de rugăciune din nou și din nou și din nou. Vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Dar dacă s-a dus de puține ori, iată că nu era prezent aici, iată că de la cină a plecat, are probleme, trebuie să plece mai repede, vine târziu și pleacă repede. Vine rar, pentru că are tot felul de probleme. Vedeți ce se întâmplă? Te cuprinde întunericul. Iuda știa și el locul acela. Rugăciunea te ajută, pentru că Dumnezeu este cel care te ajută. Fiul lui Dumnezeu a avut nevoie de rugăciune. El a avut nevoie de ajutorul Tatălui și Dumnezeu i-a trimis un înger care să-l ajute, care să-l întărească. Cu atât mai puțin noi avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Simone, Satana v-a cerut să vă cearne ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Când credeți că Fiul lui Dumnezeu se roagă pentru noi? Când credeți că Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi? Oricând, așa, oriunde ne ducem și orice facem? În niciun caz. Atunci când ne rugăm, că noi nu știm cum să ne rugăm, spune Apostolul Pavel, dar Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Când? Când ne rugăm. Dacă vreți ca Duhul să mijlocească mai mult pentru noi, să ne rugăm mai mult. Dacă vrem ca Fiul să mijlocească mai mult pentru noi, să ne rugăm mai mult. Pentru că de aceea Domnul spune, vegheați tot timpul și rugați-vă. Ce binecuvântare, ce har ar fi, nu? Veghezi tot timpul, Duhul lui Dumnezeu mijlocește tot timpul pentru tine, că omul ăsta se roagă tot timpul și veghează. Perfidia, deci totul e negativ, foarte, foarte negativ, foarte întunecat, însă aplicația este pozitivă. Și aplicația este înțelegerea sărbătorii, înțelegerea semnificației. Aplicația înseamnă să adaugi ceea ce trebuie la sărbătoare, ca să fie 7, să nu rămână 6. 1 Corinteni, capitolul 5, versetele 6-8. Aici este aplicația. Și Apostolul Pavel înțelege sărbătoarea. Fiul lui Dumnezeu i s-a descoperit pe drumul Damascului, era și el la un minus 6, la un minus 6, 6, 6, persecutându-l pe Fiul lui Dumnezeu în întuneric, în neștiință, în necredință, dar i s-a descoperit Fiul lui Dumnezeu și viața lui a fost transformată dintr-o dată. Și dintr-un prigonitor a fost transformat într-un apostol, și nu orice apostol, ci în marele apostol al neamurilor, în cel care va duce Evanghelia până la marginile pământului și până în casa cezarului. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Mărturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Iuda a prăznuit cu azimile, cu un aluat de răutate și viclenie. Pe ascuns, să nu știe norodul, preoții și cărturarii au prăznuit praznicul cu un aluat de răutate și viclenie. Și ei se fereau de norod, să nu se facă tulburare în norod. Nu cu un aluat de răutate și viclenie, dar ca să nu prăznuiești praznicul cu aluat sau cu păcat, sau cu un aluat de răutate și viclenie, trebuie neapărat să-L recunoști pe Fiul lui Dumnezeu, să recunoști că El este Hristosul, Fiul celui binecuvântat, Mesia, cel care trebuia să vină, Mântuitorul lumii. Și când îl recunoști, atunci ai înțeles că și Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Și asta înseamnă să fii părtaș firii dumnezești, să experimentezi o realitate spirituală, o transformare radicală. Dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată, toate s-au făcut noi. Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Noi vom veni la El, spune Ioan 14:23. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Ne vom face locuința în El. Ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care v-a fost dat pentru ziua răscumpărării. Deci vedeți ce devine sărbătoarea? Hristos, Paștele nostru, taina ținută ascunsă de viacuri, dar descoperită acum prin Sfinții Săi proroci și apostoli, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Și dacă Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit și Hristos a venit și a intrat în inima noastră și a curățit și a măturat templu și a scos afară schimbătorii de bani. Interesant că a scos schimbătorii de bani afară și Iuda a fost pe la schimbătorii de bani și Iuda a lucrat cu banii și l-a dat pe Fiul lui Dumnezeu la moarte, a fost jertfit Paștele nostru, Hristos, Paștele nostru a fost jertfit, a intrat în inima noastră, a curățit inima, a scos afară tâlharii, a făcut din casa tatălui meu o peștere de tâlhari, a transformat-o într-un templu sfânt, într-un loc de închinare, într-un loc de rugăciune. De acum sărbătoarea devine o permanență. De acum sărbătoarea nu mai depinde nici de lumini, nici de brad, nici de cadouri, nici de sănătate, nici de prieteni, că i-ai împrejur sau nu i-ai, nici de familie. De acum sărbătoarea nu mai depinde de nimic din ceea ce este în afară, că am avut o sărbătoare deosebită sau că am avut o sărbătoare tristă, ci chiar ieri auzeam pe cineva care spunea despre, ați auzit de Elvis Presley, regele rockului, idolul tinerilor americani și continuă să fie idolul americanilor și acum, când se aniversează de la moartea lui, de la nașterea lui, sunt mii, zeci de mii care trec prin fața casei lui din Memphis, de acolo, și se fac niște prezentări și tot felul de lucruri. Acum am aflat și eu că mama lui era penticostală și cu siguranță că s-a rugat pentru el foarte mult. Însă lumea l-a prins cu succesul, cu banii, cu plăcerile și în jurul vârstei de 40 de ani, omul acesta a mărturisit unui pastor ceva care a cutremurat lumea. Părea omul cel mai fericit, omul cel mai adulat, omul cel mai așteptat. A cerut televiziunea britanică, BBC-ul, i-a cerut un interviu de vreo 42 de secunde și el a cerut pentru asta vreo 40.000 de lire sterline, 1.000 de lire sterline pe secundă, la care televiziunea BBC-ul a spus mulțumim, dar nu, era prea scump pentru ei. Dar unde l-au dus banii, unde l-a dus gloria? A mărturisit unui pastor în jurul, la 42 de ani a murit. În jurul vârstei de 40 de ani a mărturisit, am tot ce își poate imagina un om, nu pot să-mi doresc, nu mai pot să-mi doresc nimic, nici nu știu ce aș putea să mai doresc, însă sunt cel mai singur om din lume. Și puțin a mai trăit și a murit. Nu se știe cum a murit. Unii presupun că s-ar fi întors la Dumnezeu în perioada asta a vieții în care nu mai ieșea din casă cu săptămânile și cu lunile. Stătea închis în casă în singurătate. A și fost înmormântat în cimitirul Baptist din Memphis. Însă mărturia lui era cutremurătoare. Sunt cel mai singur om din lume. Îl vedeți pe Iuda? Câștigat bani, era bucuros acum, venea câștigul. Însă istoria s-a întors, roata istoriei s-a întors invers. Și Iuda a descoperit că este cel mai singur și cel mai nenorocit om din lume. Era speranță pentru el să vină la Fiul lui Dumnezeu, să-și mărturisească păcatul, să ceară iertare. Și cu siguranță ar fi primit mântuirea, că Fiul omului a venit să cheme la pocăință pe cei păcătoși și nu pe cei bolnavi. Să prăznuim praznicul nu cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Amin.